إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون معاوية رضي الله عنه في الزمان كي سلور قسم خلقه یو ډله مونږ بیان کړه چې هغه شیعان علی او تویل د علی رضوانو سره ډیر مینه والا او دا به ویل چې خلافت او بادشاہی دا د آل ابی طالب کې پکار دا بل څوک د دې حقدار نه دی همدای حقدار دی او د دې د وجه نه ډېر تعصب وکاو بعضی به کې به ډېر غلو ته ورسېدل د حدود نه واوړېدل او څه منافقان خلک می دورانې د مسلمانانو د معاشري دورانولو لپاره کوشش کوي کفار خلک هغه د سي معاشره ورانې کله چې خلافت اسلامي او امارت جوړ شي نو ډېر مفسدان او شرین خلق دایې خرابولو کوشش کوي نو په دې خلکو کې د سي منافقان امران نه وتی او د يهودو لازم پکیو لکه عبد الله بن سبا او په تواریخو کې دا راغلي دي چې دا مجوسیان چې مجوس دا د ور عبادت کوون کې آتش پرس دا ډېر متکبران خلکو وسم په دې کې سغزړی او تکبر ډېر زیات دي سغزړو او متکبران ډېرو تسلیمېدل بالکل نه نو په دې کې د صحابه کرامو په لاس باندې الله اول یو معجزانه شان جهادونه وش عراق پدها شو مدائن پس لاړو مختلف علاقې د فارس چې دای سپدها شو دا مجوسیان مجبور شو نو صلح وکړله او څه په اسلام کې داخل شو ډیر په دې طریقه داخل شلو چې صحیح اسلام یې قبول کړو صحیح اسلام دا اسلام یې زړه ته پریوات نو په دې کې منافقان خلک مونږیو دا مسلمانانو منسترل او زړه کې مکه کفر پروتو په دې وجه باندې د مسلمانانو خپل مابین کې اختلاف او په یو بل بدګماني پیدا کول د دې لپاره کوشش کاوه نو دام په دې شیګانو کې په دې کې ورنه وتی وو د دې د وجه نه دا شیې چې دي د يهودو نه راوتی دي او د مجوسیانو نه راوتی دي اصل دا یو دغه ده مجوس او يهود مجوسیان چې دا د ور عبادت کوونکي دي او يهوديان چې دي د عزر السلام عبادت کوونکي دوه مشرکان دي او يهوديان هم ډېر سخت زړي او مجوسيان هم ډېر سخت زړي دي او تاسو ګورئ دا بیماری دي خلکو کې هم ده سخت زړي او بد اخلاقي او ظلم او زیته او دروغ او خیانتونه او دوکي دا د يهودو صفاتو دا دي خلکو ته هم را نقل کړی شوی دي په دې شيعانو علي کې شيعان علي کې د څه خلکو مونږ شي غسر عبد علي زام شمینه لرله زيت محبت ځکه ان رسول الله دې او په کار د چار مؤمن اوسه محبت ولري د رسول الله د آل سره محبت ساتل ضروري خبره ده بعضی به کې صرف محبین او محبت کوونکي فقط بعضی به کې دې شي چې غيوب علي ابن ابي طالب پر عثمان باندې غوره غاڼه دا به ویل چې د عثمان نه غوره ده د ابو بکر او عمر نه غوره نه ده رضی الله عنهم لیکن د دې عثمان نه غوره ده د دې د وجنه علما ویلو چې دغه خلک کافر نه دي چې صرف علی په عثمان غوره ګڼي دا یو اجتهادي مسله ده چې را عثمان به غوره یو که علی به غوره دواړه غوره ګڼي خو څوک دا په افضل ګڼي څوک هغه افضل ګڼي دا دونه سخته مسله نه و اگر که د اکثر اهل سنت و رایه دا چې عثمان غوره دی په علی رضی الله عنه په ځای ډیر دی بعضی به کې دسی مو مطلب دا ده په دې ټولو باندې یو فیصله نه کی ځکه چې غټه معاشري غټي او جماعتي پایې قسمه قسم خلک یې ټولو باندې سره یو غز نشي راخله خدا دا هغه زمانی خبره ده زموږ په دې زمانه کې به کې ډیر فساد پیدا شوه دی ځکه اوس ته به خلک به ډیر کار کړی دی غلط نظریاتي خوستي دي عقاید دي کتابونه لیکلي دي د اسلام خلاف کتابونه قران په څټو کې دا حدیث په څټو دا شي نه کړی یو دا ډله و چې دی باندې مستقل کتابونه اهل علم لیکلي دي احسان الهی ظهیر صاحب دری کتابه به لیکلي دي التشیع پنوم باندې الشیعة والتشیع پنوم کتاب لیکل الشیعة واهل البيت پنوم باندې کتاب لیکل دي الشیعة والقران پنوم باندې کتاب لیکل دي ډیر شي کتابونه لیکلي دي پورا دایو پرشن کړه دی او تفصيلات تاریخی او عقدوی ټول نقل کړي دي د شهر علماء ځان له دغه نه نور اهل علم به لري د لیکل کړي دایو علاوه دیم جماعت د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې د خوارجو چې دا خلکو چې د علی بن ابي طالب سره مرانه و او د معاویه سره مرانه و او دې ته به د کفر نسبت کاوله کومه مخکې دا خبره مونږ کړې و چې دا کافر دي او سوچ چې د دې سبب د صلح کې مرګري شي دا ټول به کافر ګڼل نو تکفیر المسلمین د مسلمانانو تکفیر به کاو مؤمنان عام معاشره د مسلمانانو به عام کافر ګڼل د دې د وجه چې کوم یو کوم مسلمان به شرته ولید او یوازې ځکه بشیسته به واجو قتل او به او دا به یو غړ جهاد ګڼه وای جهاد د اهل قبله او صدا ډیر ورده د جهاد د کفارونه تاسو چې د قبله ته مونږ کیږي نو دا پټ مشرکان دي نو د دې څه به ډیر دغه کوا دا اول او ځان به د یو غریب غونته ګڼه یشعرون الغربه داخل المجتمع المسلم د مسلمانانو په دن اجتماع کې به ځان دغه غاڼه لکه یو ناشنا شان به غاڼه وا شله کوم خو بل لنګي د انور خلو بل لنګي دي مخکې موږ دا ویلو چې لکان شانتی ول کنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د شمشران خلک او خيار عقل من فقها په خلک دا پکې نه وو نو دا حرکتونه چې و دا علی رضی الله عنه جنگ کړو نو لری کته کړیو د معاویه رضی الله عنه په حکومت کې هم دیو کته خو اورورو په عراق کې په بصره او کوفه کې خصوصا دیو را پیدا و دغه دوه ځینو کې او په مصر کې لږ لږ شانې اثر کړو خو لیکن په دې دوه ځینو کې ډیر زیات د خوارج په بصره او کوفه کې وو نو د دیو په تاریخ کې وګدي خبرې راغلي دي خدای لنډه خلاصه هغه دا چې دیو د سي واړواړو ګروپونه جوړ کړی و دي خوارجو او د معاویه رضی الله عنه مقابله کوله داغه د حکومت چې دا مونږ نه منو خو به طاقت او معاویه رضی الله عنه بدون پروا نه کوله چې بيزور خلک دي زور دونه نشته دي اسی په خلکو باندې ځان چټي واجو د سي اندازې او موږ کې زاهدانو د زهد او د تقوا او د بزرګۍ او په آخرت باندې ایمان خبرې بیا کولې او عبادتونه ډیر زیات. خو فقه فی الدین دا وسره نو مصلحت نه پیژاند. نو د تاریخ په کتابونو کې دایو لس دولس دلی هغه ذکر شوی دی تقریبا د خوارج لس دولس دلی په هغه زمانه کې هغه گروپونه چې وته وای چې د خلافت اسلامي د اسلامي حکومت په مقابل کې ودرېدل او ته د کفر نسبت کول او دایس جنگ کول. کوفه کې وډله پروچت شو د فروا پنوم باندې دای مشورو د اشجاع قبل او فروا الاشجاعي د ځان سره تقریبا 1500 تر 2000 پورې کسان پیدا کړیو او بس تقریر او توکه جرازید الله پلار کې جهاد دی غی شي کوي دا مسلمانان اشتل غړي ځان تاسو مسلمانان وای په دا کافر شي دا وجل غړي الکه چرته به جنگ و دا خو فوج دی پولیس دی او طاقت دی سو بس مقابله وکړي پلان کې علاقې ته بلل شو مداین ته بلل شو ال ته وخت نشو تیر ول ال ته فوج ډیر سخت دی پلان کې بل علاقې ته بلل شو. بار د کوفینه وتل او دا یو زر پر کسان تقریبا دادی ندلتا معاویه رضی الله عنه پسی کسان ورولیگل چه دیو مقابله وکی فوجی ورولیگل خو پروای پر دیر آنکه ورچی لکسان لگ دی خو چه دیو ورل مخوارج پر جنگ دیر تکلو و بس بلکل زانی مر لور کرده فیدئی و فیدیان و زانی مر تایر کرده وجه داوه چه اغیو ویلی چې را په دې دنیا کې موږ څه کوو یا به په دې ظالمانو کافرو به غالب شو معاویه رضی الله عنه د مرګورو د مسلمانانو ته به کافر وي یا به په دې غالب شو او د خپل هغه زړو مرګورو چې په نهروان علاقه کې شهیدان شوی داغي بدل به وایلو او یا په دې دنیا کې څه کوو د تنګ دنیا ده د دې د لاسه به مړ شو سیده جنت ته به ورسیږو جنت مخامخ دی نه غل د دې ذهن دا جوړ شوی او او په دې به شکر مسته چې الحمدلله الله ډېر لک لک شکر دی چې منګه د دې ظالمانو په مقابله کې رښتلی شکرونه مې دا د عقیده جهل د وجه نه نه پوي د وجه نه چې فقه فی الدین وسره نه وا په دې باندې نه پوي ما یو ځان چې کسان ورولې ګان د فوجینو له شکه سیسته ورک ځکه د فوج یا کمر له ګلې او یاد سیو چې بے باکه غونتی په ورغلی ونستا هغه په غالب شو زور له معاویه رضی الله عنه کوفی ولو ته ویل چې تاسو سزا صلح هم نکوم او تاسو زمانه په امن کې بنی تر څو چې دا شرین تاسو بن کړی دا خو تاسو د قوم نه دي تاسو قبیلی خلک دي لکان دي تاسو بهر وتری دي دفاع تاسو وک نو کوفی ولا چې کوم مشران عقل من خلکو نو هغه به سوارل او دا خپل دایو چې کوم مشور اخی ترا واس دا شجاع قبیلی اجاع قبیله به لاړه دا مشر دی را واس چله کر آزاد اشه مکاو اغي بل ابو عبد الله پنو منی سوکو اغه مقرر ک ځان له مشر مقرر دیو ته دعوت ورک چر ازید اشه فساد مکوي او د اسلامي حکومت د خلاف کې مواد لري بدی کی کوفی والا او تویر ک تاسو نه راځي منګه مقابله کو منګه خپل هم ګولو نایو وتو چې وردا ما یو ستاسو دښمن دی زمنګ هم دښمن دی د څه وکي چې موږ دیو ته پرې دی کوم په غالب شو خطا کا غالب نه شلو نو بس تاسو نه ما ستاسو بس به موږ جنگ ته جت نه لری دایو په لاس ومړو شو کوفی والا وتو چې نه تاسو شرې نه سه مبسدان سه دی په ورل او حمله په وکړه له نو دغه خوارج ټولو وجلا تقریبا د زر پورې کسانو چې ټول یې ختم کړ به د خوارج بل ګروپ را پیدا شه د مستورید بنوم باندې یو مشر یو هغه را پیدا شه هغه هم دغه شان حمله کوله او الله تعالی به سر د مرګور نه تبا کاوه 1500 زر کسان به پیدا کړل او ختمې دل و بل ګروپ به را پیدا شه د حیان ابن زبیان العبسی بنوم باندې و هغه یو ګروپ را پیدا کړ یو دغه چلو که حمله به وکړه په حکومت باندې حکومت والا او بشورل و به وجه ختم به کړ د شیول کې انتحاری حمله شو ته وای خودکش باندې ځان د شی مجموعي او ځان به په زور باندې واجب نور مسلمانانو به ځان قتل او دې ته به جهاد به او دې ته به کامیابی ویل د مسلمان مقابله کې بودرې دلا او خلافت اسلامي قائم دي که حدود شرعي قائم دي خاصي ذهن د علي خراب شوی او الغرض داسې ګروپونه د دیو براوتل وجدې کې دلبا قتل دلبا تقریبا لزدولس ګروپونه په دې طریقه باندې هغه تباشل او هلاک شول. خو د خوارج نظریه چې په بصره او کوفه او په عراق په خلکو کې موجوده و نبی صلی الله علیه وسلم اشاره دی تکړه و چې د دې علاقې نه بشرونه راوځي نو دا یو شر پکې موجود و. په داسر تیرونه دا هم له شغل کې د عقیده په خلکو کې واده دی. د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزالون یخرجون دی به همیشه راوځي تر دې چې دا قیامت ورځ راشي هغه وخت پورې به د خوارج په دې زمانه کې دی په عمان کې دی هلته کې غټ حکومت ته او په دې بعضی خلکو کې دا پیدا کیږي دا خوارجو مرض دا بیماری په بعضی انسانانو کې راځي چټي په چټي مسلمانان په وړو وړو خبرو کافر کول چې هغه د کفر لایق نه یو سره به کافر کوي دا خوارجو بیماری دا قرص دا یو دا ډاډه لاو په هغه زمانه کې معاویه رضی الله عنه دایي مقابله کړې ده. درم جماعت چې درم خلق هغه د معاویه رضی الله عنه دا غد بنو میو مرګري عام مجموعه عام مسلمانانو وجداو چې معاویه امیر المؤمنین دی بادشاہ دی خلیفہ دی عام او صحابه او تابعین او دغه زمانه خلکو ټول سره بیعت کړې ده او خلیفہ د مسلمانانو شماره لیدل حسن ابن علی هغه مسبیات کړی دی هغه تخپل حکومت ورسپارله نو دا قسم خلق مجموعه عام مسلمانانو سواد اعظم چې توې غټه ډله داوه د ماوی رضا مرګیری او په حکومت کې کار لرلو والا یعنی والین او اصحاب الشرطه د پولیسو والا او د پولیسو کې کار کول او حکومت چلول مجموعه له هڅه داخلو کو بنو امیه او دایو مرګری سرکاری خلق چې دا زمانی حکومت چلول والو دا بل ډول علاوه او څلورم د څه خلکو چې هغه زهد والا انسانان ته الله تعالی کیسه مقصد ته بیتونه ورکړي غواړي هغه په دې شینه کې ګوتې والو ته فتنه ویل چې رب سید حکومت په یو کار کې ګوتې وو په بل کې ګوتې وو اسه وخت د شینه خرابېږي قبر لته یې به کار دی او د دین دعوت او بیان پکار ده. نو دغه خلکم دم په اصحاب در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه خلک ډیرو چې یو نه د معاویه ځان په حکومت کې څو حصہ خسته برخه هغه خلیفہ غاڼه بیا ته اوسه کړي وو خو د حکومت په کارونو کې بیا کوته نه والي او نه د شیعهګانو مرګري او نه د خوارجو مرګري صحیح مسلمانانو آی دا ځین جوړ شو چې د الله بندګی پکار ده او د دې معاشري خدمت په کار دی په دعوت ال الله باندې د دعوت جذبه پکې و د دې د وژنه د ایو کار سو په مساجدو کې تدریس د قران درس کول د حدیثو درس کول د عوامو اصلاح کول تربیت کول دا د ایو طریقه و د تاریخ کتابونو کې راځي دا کله چې دا جګړې وي د دې جګړو په زمانه کې وي د اکثر حدیث لیکل شوی دی او د دې خدمت شوی دی د تفسیر خدمت دی وکه شوی دی او دارنګ د علم خدمت په دی وکه شوې ده د مدینه په دغه زمانه کې ودې چې ولګ دارالعلوم یو مدرسه د مدرسې شکل دی جوړ شوی خلک په جنگونو باندې اختو نزلته سکسان مسلمانان متقین صالحین خلک چې دې شنو کې ګوتې نه والي هغه درس تدریس او تعلیم تعلم له زور ور کړو لکه ابو هريره رضی الله عنه صحابي په دی وخت کې مسجد نبوي کې به درسونه ورکول او طالبون عبد الله بن عباس هغه او عبد الله بن عمر صحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بعض صحابه دي چې یو دا کار کوي بعض دي چې صحراونو ته تلیو ال تخبل ګډه بزیر سره ولې او د الله بندگی کوله د فتنو نه د ځان د بچ کولو لپاره. حدیث د مسلم کې راغلی دی وای سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه په یو صحرا کې وو نو زی وای ملاقات لورغه ناغه ویل چې اللهم ان اعوذ بك من شر هذا الراكب دا سړی چې روان دی دا شر نه موسات د بیس خبره نه راوړي و دې ژوند ته ویل چې ورته دلته ناشته په دې شړه کې او خلک چې دي په جنگونو اخته دي او ته ناراضي چې دې اصلاح وکړي هغه ته چې چپ شه بچیا ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد اوریدلې په دې حدیث عمل کوم ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله تعالی هغه بنده خوښه دی چې متقی بنده وي او غنی وي د خلکو نه بے پروايي او الخفي او ګمنامي ورک بنده دا ورک د الله خوښ چې څوک نه پیژني زګه چې چا پیژندلی او مشهور وي نو به په ډېر نقصاناتو کې واقع شي او چې چا نه پیژندلی ګډ کې وي او صرف الله پیژندلی او ته الله پیژاندا نو کامیاب بشي دا د کامیابی لارې نبی صلی الله علیه وسلم دې حالت ترې ترغیب ورکړی دی د الله رسول خپل فرمایلی دی ان اغبت اولیاء عندي لمؤمن خفيف هذه ذو حظ من الصلاه احسن عباده ربه وكان غامزا في الناس لا يشار اليه بالاصابع وعجلت منيته قلت تراثه قلت بواكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ته پسخي ګمغه ملير خوکي هر انسان شاهد الله سبحانه وتعالى سي بندي د الله عبادتنه پټو کار کوي او خلق کی غیر مشهوري او دسی مشقتونه ډیر نه ډیر بچي او ډیر نسل او ډیر کارونه نه ور پغاړه پروګرامونه ډیر نه یعنی ورکه شانې کوري ډیر کار نه ور پغاړه څنګه چې بچین مسیکړو شي ډیر در پغاړه شي به با او دای خرچه ستا په سر ونه هم لګ پازاب به وسر به عبادت نشي کوله چې داله پکې کمی وي او الله تعالی د خپل بندګۍ توفیق ورکړي کله کله بدسي چې وزګار به او قلارې ګپې بوله د عبادت توفیق ورته نه ملایوي چې د توفیق ملایوي میراث هم کمی او ضرب مرګ هم راځي د پیتنو زمانو ته پاتې نشي ضرب مرګ راځي خلکو ته بګوت اشاره نه کوي چې هغه دی واغه ده سږی پیژنې نه ده چې مل چې زونه خلک پیژاړي منه ځکه عام سړی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړي ته پسخې کوم چې د دې صفات په چا کې دا ډېر ښه ده دا حدیث ډیر د حکمت حدیث دی او کې دی چې په بعضی جملو باندې په بعضی خبرو باندې اوریدونکي سم پوهی نه شي چې لکه د دې څه مطلب ده لیکن د دې هر ټکی کې حکمت ده که زه غو شروع کوم دا ټول موضوع باندې استفادې شي دا دونه خوږه مزیدار حدیث دی سر به اجمالاً د غوړو چې د حدیث کې ډیر غټ کمال دا یو ټکی دی تر حوالہ چې نبی رسول الله غیر مشهور دی کړی راخاله نو دې صحابه په دې حدیثو باندې عمل کاوه او زه خدای ویم په دې وخت کې چې سره غیر مشهوري ډېر خله خپل کاروبار کوا خپل بندګی د الله تعالی کوا او چې کوم ځای کې ویل ته دعوت کوا کوم کسان چې د خو شای کی به سعید دعوت چې د اسلام کې څومره چې استاوسه کې د خپل طاقت مناسب د دین خبرې کوا د ګناون نه به قدر استعاذان ساته د ټول مسلمانانو لپاره خیر خوای په زړه کې لره دعا وته کوا چې ټول مسلمانانو ته الله تعالی خیر وکړي سوچ دې دین غړغړ کارونه کوي ته دعا کوا ما ان شاء الله تعالی تم کامه به یی په نسبت د دې چې سره فتنو ته ورودانګي او هغه کې به برداشت هم نشي کولای او د خپل دین حفاظت هم نشي کولای نو باز خلک د شو د ماویر ځانه په زمانه کې چې بس پر ګډ بزو سره تعلق پټو سره او د جماعت سره او د بندګۍ سره او د درس تدریس او تعلیم سره د دې سره کارو د څلور طایفه وی تقریبا په د دې دا مطلب نه چې دا د بیل بیل خلکو چې د معاویه سره بیعت نه وکړي ټول بیعت کړي دي سوا د خوارجو نه چې دی بیعت نه وکړي هغه شیګان بیعت کړي او پټ پټ یو راهنه کاوه پر وزګه د یری د وژنې بیعت کړي او خوارج په میدان تر اوتی هغه جنگ ته او د شیګان په پټ راهنه کاوه پساد یې کاوه دا کدای بعضی واقعات روس تر ازي دای دورانه بعضی واقعات نو دا څلور طایفه وی د معاویه رضانه په زمانه کې د بل بل تنظیمونه نو خاص د خلکو تقسیمونه دي دا معاویه رضانه په زمانه کې دوه درې خبرې به بیان وکړو یو خبر هغه دا ده چې هغه جهادونه د دې په زمانه کې شروع شوې دي پس دا غنه چې جهاد ودرېدل او د عثمان رضانه د قتل نه بعد او داغه په زمانه کې د جهاد ودرېدلې ده داغه د اخرنی ژوندۍ کې جهاد ودرېدلې و ځکه د داخلي اختلاف د وژن د معاویه رضی الله په زمانه کې شروع ش اختصاص سره داغه په زمانه کې جهاد لاول د رومیانو سره شوی و. دا رومیان چې دي دا نسوارای دي، عامه دنیا د دې په لاس کې و، دا مغربي ملکونه ټول چې دي لاس کې، افریقا شوله مثلا سودان شو، د بل طرف ته ترکیه ده، ارمنستان شو، دا قسطنطینیه ده په ترکیه کې دنه ده، دا یونان دا لاکی تر دې پورې چې د شام پورې دا لاکی دی نیولې وي. معاویر زانو چې کله والیو په شام باندې دی دا ځنه وشړل، مخکې تیر شوی چې به زنور صحابه کرامو جهادونه وکړل نو ډیر وړاندې کړل. نو معاویر زانو لاول چې کله په امن باندې شو او جنگونه داخلي ختم شلو، نو لاول کې حکم دا وکړ چې تاسو زیقو خناق الروم، د رومیان مری راتنګ کوي، ځکه دغه کافر دي چې دا ول شي د دینور کافر وال به اسانی، ځکه دا یو بچی لري او قدرت لري قوت لري، دی باندې تنګي وک. نو ترتیب دا اید والو د پاره داسې مقرر ک چې څو مجاهدین مقرر کړ چې تاسو به د مصر او د سودان او د مغرب علاقې ته ځئ، د دې فتح ستاسو په ذمہ شو. مغرب دا اوس چې ته مراکش وای، دې ته مغرب ویلې کی، دې ته مقرر د دې علاقې فتح ستاسو په ذمہ. او څه کسانی دي نور طرفون د ارمنستان طرف ته، قسطنطنیه طرف ته، په دې طرف باندې مقرر کړ. ترتیب ولا دا ورک چې دوه قسمه دستي مقرره کې د فوج دوه، یو ته شاتیه به ویله بل ته صائفه ویله. شاتیه یعنی هغه کسان چې د جیمی په دغه علاقو کې اخنی ډیره ده، واوري کې نو تاسو به زیالتا او د علاقې محاصره به کوي، یو مقابله به کوي، د رومیان یو دی خو حمله ونه کی، یو همیشه حالت دفاعي کی وي او همیشه غی په یره کی وي، دسی ونه وجره جمع د زوز د خیر مجاهدین لار چې پامن نشي، نو د جیمی د پاره هم مجاهدین مقرر کړ. او صائفه متوجه د وړي د پاره دستی مقرر کې چې دا قسم خلک به په وړي کې عملی کوي او دا به په جمعي کې او تبدیله به کې پیدا کوله، بدلول نه بدلول به غیر به مختلف امیران مقررول. چې په دغه امیرانو کې یو مشهور امیر آغا عبدالرحمن ابن خالد ولید رضی الله عنه، خالد ولید صحابی دی، عبدالرحمن تابعی دی، دای زوی دی، دام دسی تکړه مجاهدو لکه څنګه چې خالد بن ولید تکړه مجاهد وو، ته د په لاس باندې د رومیان ډیر سخت ولې شوی دی، د عبدالرحمن بن خالد ولید په لاس باندې د دې د وجنې د ظالمانو د پسې به قسم جوړ کړل، د روسته د معاویر ځانو د پسې چې هغه په اعتراضات کې موږ وی وروسته چې په معاویه باندې چا کوم اعتراضات کړی هغه کې هغه راځي، نو د په لاس باندې دغه رومیان ولې شوی دی. د بصر ابن ارتاطا رضی الله عنه صحابی دا مقرر کړی شو دی، فضاله ابن عبید د پدې جنگونو کې مشر مقرر کړی دی، او خپل زوی چې یزید دی، یزید ابن معاویه دا په نهه څلوېښتم سنه باندې چې د هجری سنه و دای ولګه د قسطنطینیه د حمله د پاره کې تبه دغل تزی او په قسطنطینیه به حمله کړه، د دار الخلافه و، دار الخلافه عاصمه ناغله به تورځي، لکه دې باره کې موږ حدیث ویلو چې قسطنطینیه باندې څوک حمله کوي لاول او ندیته الله سبحانه و تعالی بخنه کوي دا مغفور له وي. نو دا حدیث هم په فضایلو د دغه کسانو کې د چیو په کې یزید هم راځي چې هغه امیر دی او قسطنطینیه باندې چې حمله کیدل، نو بعضی صحابه کرامو دا حدیث اوریدل او چې قسطنطینیه باندې کله حمله کیږي نو دغه خلکو ته الله بخنه کوي دا مغفور له جماعت دی، دغه جن دغه لخر الله ته بخنه کړي. نو د دې د وجه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر رضی الله عنه، عبد الله بن زبیر، ابو ایوب انصاری دا مشهور صحابه و دیم لړ په دغه دسته د فوج کې ځان داخل کړ، چې نبی رسول الله فرمایي چې دوی ته بخنه ده، چې دې بخنه کې موږ داخل شو. مجاهدین داسیم الله بخنه کوي، به خصوصا چې دا چا نوم واخستل شي چې پلانکی علاقه سرپد هي کین الله به ته بخنه کوي، به صحابه دا ډیر کوشش کوي. ترې چې ابو یوب انصاری رضی الله عنه په دې سفر کې وفات هم شو، په خپل مرګ باندې وفات شو. امرګرو دی ویل چې ما ویسي ځان سمې بوزي په اسمان می واچوي، او کوم ځای کې تاسو میدان لګوي د جنگ نن سبا ما خخ کې د دې لپاره چې پس د مرګ هم زه د الله په لار کې وزه پر لار شمه. دا د غوې اجتهاد وو ګنې په کار دره چې مړ په یوسي کې وش په مازی کې خخول پکار دي. خو د ډېری مینې د جهاد سره ډېر محبت د وجه نه وجه زال ته خخ شم. نبایو من سایری وي مرګرو د وصیت مطابق راوړو د قسطنطینی د دیوال د لاندې خخ خ داغه چې کوم هغه غاټ دیوال دای د لاندې په غزه کې خخ کو، بیا هلته معرکه ولګیده د جهاد. اوس دا خبر په غزه کې مشهور دی، قسطنطینی په ترکیه کې ده چې دا د رومیانو سو عدالت. نو دا شاتی او صحیفی به دغه شانې کېدلې او دا جنگ به روانو. د رومیانو د سګړو چې د مریو لاله څنګه کړې و او عاقبت ورور په ده کېدلې، ارمنستان چې د ارمنیه چوته شوی دغه هم پکې پته شول او دا قسطنطینیم الله تعالی به پته کړل. دا لاقیته ونی ولې شولې دا مسلمانانو د حکومت هم د شي پراخه کېدا. د بل طرف ته معاویه رضی الله عنه دویم حرب سجستان او توای سجستان او خراسان، د خراسان چې د عراق نه شروع دي تر افغانستان پورې، د بعض علماو د ذهن مطابق د صوب سرحد هم پکې راځي په خراسان کې داخلي. نو د دې د پاره پروګرام مقرر ک عبد الله بن عامر رضی الله عنه صحابي مقرر ک، داغه صحابي دی چې د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې د علاقو تراغله د دوی پته کړی وي. خو بیت د مسلمانانو د اختلاف د وجه نه د کفار په بیت غالب شيو، او د چې پته نه وي چې خلکو ایمان راوړي صلح او سکړه وصلها. د دې کافرانو عدد دا چې کله به ذکر راګیر شي چې به صلح ته دغه وکړه، تقدیم به وکړه، پیشکش به وکړه چې موږ صلح وکړو. د مسلمانانو عدد دا چې بالکل چې صلح لفظ بچاو واخست سمبس به وسه صلح کوله. پس موږ ته د مرګ نه غوړه دار چې صلح وشي، په صلح کې دې فائدې وي، جزیه برا ورکړي، مسلمانانو حکومت ته طاقت رسیږي. په صلح کې دا میل جل پیدا کیږي، تعلق نو داغه د وجه دعوت خوريږي، د دعوت د خوریدو لار امي، او بل مجاهدین د تکلیف نه خلاصي. جنگ یو ګران کار دی، او خاص کر د تورو جنگ. معاویه رضی الله عنه په دې زمانه کې یو د کمال موي وکړه چې هغه امر وکړه د بصری چې کوم والي دی هغه ته حکم وکړ زیاد دا بنمو، هغه ته امر وکړ چې 50,000 کړي د عربو چې هغه زړه مسلمانانی مؤمنان د خراسان ته ولېږي سره د کډو نه دلړشي، اول ته دې رشي. دا د دې د خاطر چې به د خلکو کې دعوت خور شي، او د دې د عربو سره میل جول تعلق پیدا شي. دې تعلق پیدا کېدل سره ډېر ښه کار کوي، د دې د عادتونو د خوینه به خبر شي، دعوت به خور شي. ځکه چې یو ځکه سوچه کافری او د مسلمان وجود پکې نه نالته به دعوت څه خور شي، په تور باندې ویواز دعوت نه خوري. د مسلمانانو وجود نه 50,000 کړي امر یو هیدل ته ویلې 50,000 کړي لاړې. خراسان مختلف علاقو کې اوسېدل، د دې د وجه نه د علاقې کې ست عربیت راغې. د عراق کې مخکې عربي نه و، د کې فارسی به چلېدل، فارس والا د کې بم فارسی و تر جزیره العرب پورې، د سعودي د ټاپو پورې دی پورې به ټول فارسی چلېدل. به چې بصره او کوفه جوړه شول ته عربي شروع شوله، مدائن علاقې کې عربي شروع شوله. د عربیت تر دې افغانستان پورې وو، خدای روسته بیته دا په موږ باندې د عجمیت غلبه رااله، نو عربیت ختم شو. عربیت کې نقصان راغی، د مسلمانانو د کمزوري د وجه نه غلی په کار دا و. په مصر کې عربی نه و عربی پیدا شو، په لیبی کې عربی نه و عربی د دې د وجه نه پیدا. د جمعې خطبه هم په عربی کې ورکړه کیدی، د دې د وجه نه سنت ترې قدر چې خطبه دې په عربی کې ورکړه شي. خوزمنګ باندې اوس د عجمیت د غلبې د وجه نه په پښتو کې خطبه ورکړو، سن اصل پاس د عربي وي وسه کیندا بهتره نه ده، بهتره طریقه ده چې عربي دی ویل شي چې ټول خلک عربي ادا شي، ځکه عربي د مسلمانانو ژبه ده، او د اسلام ژبه ده، د قران د حدیث ژبه ده. دا غرض او توحید پکې عام کول، د دې خلکو سره ملګر تعلق پیدا کول، خپلوینه وشي، د دې په وجه باندې رافیده کیږي. او به خاص کر چې صحابه او تابعین پاک خلک یو ځای تراشی دایې دوه جنه څونه اصلاح کی یو نیک سره چې په یو ځای کې موجودی تاسو فکر وکړي الله سبحانه و تعالی څونه خیر خوري په غلاقه کې به چې د دعوت په نیت باندې تری چې زو په دغه غلاقه کې مزید پاره نه د دې لپاره زو چې دعوت کوشي او اسلام خورشي په دې جذبه تلی او هغه پاک خلک چې نبی رسول الله صفات کې صحابه او تابعین نو دای نه څونه خیر خوري دا معیار ځنه دا کمال وکړي دمل جوړ ډیر ښه شه د تعلق د دې خلکو سره ډیر ښه شه یو یاد کارو نو دې طرف ته عبد الله بن عامر مقرر کړ چې تبزی او د لاقي چې کمی مخکې فتح شوی وي نبی ته دغه فتح را واپس ک دا که زمانی عدد دا وجه دا والین به زرزر بدلول دی دو وجه نه په تاریخ کې بشمار والین راځي چې په بصره باندې دا وایلی او کله وای دا او کله وای دا و دا یو وجه دا چې بدلدل بدل بزرزر لکه بعضو تبروس اشاره وکړی شي عبد الله بن عامر راغه خراسان علاقه تا او ځان سي نور قومندانان مقرر کړل چې دا غي نمونه ډیر زید دی خدای صحابه صحابو نمونه به تراولو چې دا د اسمنګ علاقه تراغلی او د الله سبحانه و تعالی د دین دعوت کړه دا دونه سختي تیر کړو تاسو فکر وکړئ هغه زمانه کې مزل بد او خانو مزلو او دا شنو مزل بو او دا صحراونه دا غرونه به اول جازونه نو موټر او گاډي نو او دا غزنه بر روان عبد الله بن عامر رضی الله عنه په زمانه کې چې داغه د طرفه او دارنګ د زیاد د طرفه په دې علاقه باندې یو حکم ابن عمر الغفاری رضی الله عنه صحابي هغه مقرر حکم ابن عمر الغفاری هغه راغه د نهر جیحون چې توای په ترکمنستان کې دی د دینه راواولې ده عبدالرحمن بن سمره صحابي هغه کابل ته راغه د کابل نه غاټو دیوال چاپیرو په دې زمانه کې د دې د عاصمه چې کومه د دینه دیوال چاپیرو عدل تبوزین او سیدل بوزین د بت پرس خلک وسیدل مجوسیان هم نه بوزین مو بوزین دا وسیدل دی باندې عمله وشول نو د دېو دروازې ډېر غټې غټې وي نو مسلمانان پینې شو ورته خېدل دروازه به جدي و په وره ای بزر بند کړل نو یو ورځ د ورځې نه وای د دوه واقعات پخې کې په تاریخ کې ذکر دي ډېر واقعات د دوه به تر اولو یو کار دا وشو چې د مسلمانانو کې یو صحابي دا غنوم دی رفاعه رضی الله عنه کان کثیر التهجد د شپې به عبادت ډیر زیات کاو قران به ډیر لوستو جهاد عبادت پاک ژوند او الله تعالی ورکړو عبادت گزار ډیرو وې دا کابل تر نه زده شو نه بده کی د شپې عبادت یو وک وک نه په یوزې کې ډډه واچولا دا سحر تم نزدې دغه کی دا نور مرګري چې دی نو په دې باندې حمله وکړه شو نه دی شاتش ته مسلمانان شاتش دا کستې ته یې شو پاتې شو په خوب کې پاتې شو رفاعه رضی الله عنه په خوب کې پاتې شو ډیر جدا چې لړ فکر کې رااله چې رسول عمر ګره پاتې شو دلته د کافرانو د دیوال نه شوګه دلې وسړې پروت نو یو درې کسان درې اعلا جوي په سره کوشو درې کافران هغه را کوشلو په یره یره باندې جدا سره حمله را باندې ونه کی چې وی کاته دا ودې نه دا خپل تورې را واخسته او دا به صحابي به شهید کړه او د بوید الله نه شهادت دعا کوله چې الله تعالی مانه شهادت راک او په اسانۍ باندې راک نو کثیر العبادت عبادت گزارم ډیرو او بندگی د الله او د شهادت دعایم کوله د شهادت دعا د شي وخت ټکی چې کله غلبه د اسلام راغلی وي خو کله چې اسلام غالب نه شهادتونه به نه غواړي اسلام غلبه به غواړي چې الله اسلام غالب کا کسب کې موږ هم خیر ده خو اسلام غالب کا زموږ ډیر مسلمانان دي چې صرف د شهادت غواړي د ځوانانو کې دا د بزم او ځم شهید کوم وای الکه دا خو تنګ شوی د اسلام غلبه به غواړي چې اسلام الله غالب کفر ختم شي مقصد دا دی دا مرګ مقصود نه دی شهادت مقصودی شې نه دی شهادت هغه وخت مقصودی دی چې اسلام غالب او زوري نو به چې سره به ګلار شي د بس د فتنې متنه خلکو ته پرې دا ته ځایسته جنت به وخت غواړه چې اسلام لاندې دی او کافر غالب دی او دی واکه ته خو سړی او ته دې استلار شي د سونه تاوان وش د دې د وژنې واجب د شهادت دعا به نه کېد چې به الله اسلام غالب کسمه به شهادت مطلب کې به شهادت را نو د به شهادت الله نه د شي واکه وته اسانه به الله ورک خوب کې ولا ورک شهادت ته ملاوش هغه مسلمانان غل او د خپل شهیدی د دغه زنه راخ او یو ځای کې خخ بې پدی باندې حمله وکړه او پدی باندې پدی خلکو باندې دیو یو پیل پس راويست د خپل قلانا د خپل دیوال نه پیل لیست په دروازه او ته کلا وکړه په دروازه چې راواتن مسلمانانو ویشته په دسترګو سترګو باندې پیل ویشته ستره پرواته چې پرواته نه دروازه کی پرواته بار روانه واته نو دا مسلمانانو چې به ورمنډه کنو کافرانو دروازه بندوله نه نشو بندوله ځکه د پیل په کې پروت ده الله تعالی او تعالی راغله مسلمانان په ورل چې ورل په کلا کې دنه چې څون مشرکان هغه مو وجل او وینځي غلامان هغه تر واسطه عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه صحابي ابو داود کې دغه دریزه له تذکره راغله ده سنن ابو داود کې دغه کابل تر راغله دریزه ده په دادل ته شهید شوی نه ده خلک وایي دلته وفات ده دغه کې وفات نه بیت لاړ بصری ته 2000 غلامان هم ځان ثبوتلی وای الته به جمعهتونه جوړول او د کابل په آبادی باندې به یو آبادی کول چلو نه ورته لکه دلته څنګه آبادی نه کیه الته به د دې تذکره هغه ډیر شوه ده حکم ابن عمرو الغفاری صحابي هغه د الله نه مرګ وختره الله تعالی که زما ستا په دربار کې سخيري نو مالم ستا په لار کې مرګ راکا وایي چې مروي ته ورسېده مروه علاقه ده پای کې ست په خپل مرګ باندې وفات شو د مرګ دعای کړې و ځکه چې د الله د لقا د بازي خلکو خوښي شو کې هغه طرف ته وي هغه دې کې وفات شو ده صحابي به داغه نرستا هغه چې مقرر کړم محلب ابن ابي سفره مقرر کړو محلب ابن ابي سفره یو مشهور صحابي دی چې هغه د سند راغله سند علاقې ته کراچۍ علاقې ته دته سمور الهند وای د هندستان سرحد چې دروسته به محمد بن قاسم پوره پته کړی دی خو هغه د غزې پر رسیدلی تر ملتانه پورې تر کراچۍ پورې دی لا په پر دغه محلب ابن ابي سفره صحابي هم راغله وای دا خلکو چې دیو به د کتاب او د سنت مذهب خوراو د کتاب او د سنت دی وخت حنفیت نو شافعیان نو مالکیان نو حنابلان نو دا مذهبونه مذهبونه نو صرف قران حدیث نو دغه خلکو چې کوم مسلمانې دل او سوپ اسلام کې داخیدل نو صرف قران حدیث والاو فقط کتاب او سنت دا مذهبونه مذهبونه نه پیژاندل د خوسته زمانه کې به بچیان رال صحناف او شوافع مالکیان او دغه بچیان د وژنې څخه خلک په مذهبونه باندې روان شو د ایمای بو یوسف د وژن حنفیت په دی علاقه کې خورش چاغه قاضی او د هارون رشید او پاندلوس کې د امام مالک مذهب دشه د بازي بادشاہانو د وژن خورش فقه سنت کې د کسړې پاکستان داس باندې لیکل داسې ځان نه نویو د بادشاہ جن دا کار به وش ال غرض محلب به به سفر را ځانوم دلته ډیر کار وک یو بل صحابي هغه په دی جهادونه کې راغله د جداغه سلامه ابن المحبق او دارنګ سنان ابن محبق دا دو نمونه دي په دې باندې دي د محلب ابن ابي سفره نه روسته هغه په کمان پلاس کې واخست او جهاد کاوه په دې علاقه کې د دې بوزین په مقابله کې د دې هغه خلک دي چې دا بت پرست دي مقابله کې هغه جهاد کاوه چې هغه سن تم راغله ده د سن نه دی خو قصدار علاقه د هغه تر راغله ده په تاریخ کتابونو کې لګي د بست علاقین د هلمنه دای په مابین کې اتیا پر سخه مزل قصدار علاقه پای په تاریخ د بلازوري کې لیکلي دي چې هغه دا صحابي دی قرغله دی صبح سرحد ته عدلته د بوزینو سره با جوړ کې جنگ کړی دی او به عدالته د پیښور تر راغله دی او دا صحاب بابا چې دی ګوې دا سره دی دا تاریخ د بلازوري کې دی او په تاریخ فرشته کې دا خبره لیکل ده خو د تاریخي خبرو کې هم د شي مخکیواله رستواله راځي تاریخي خبره دا کې دي شي سبعیده خبره نه ده بدل تر هغه دی دلته وفات شوی دا سلامه ابن المحبق او بل نمی د سنان ابن المحبق ډیر حدیث تم نقل دي حدیثو کتابونه کې دا حدیث راځي مشکات کې د حدیث راځي په دې کتاب الطهارت کې د سرمن مبارک حدیث نقل کړه د کفارو سره دلته مقابله کړی دی او د بت پرستی مردار کړی دی. خو دیو به چې کله راگیر شو مسلحه به وکړه، کله به چې د مسلمانان کمزوري او تکاره شو بیت به پیسته حمله وکړه. دغه مرز پکیو تی خلکو کې اوسم دا مرز د سړی سره جوړ و کی خوځلو کې بیماری وي چې کله کمزوري د مسلمانان نیسته به حمله وکړي. دا طریقه د پخوانه په دې کافرو کې ده. بیرسته د عمر بن عبد العزيز په زمانه کې هغه ته به دعوت ورکړه دی خلکو ته د چې کوم حکامو چې ایمان راوړی نو ډېر خلک په ایمان کې داخل شو، دا مشران ایمان کې داخل شو، دا لاقیست اسلامي وګرځیدل. وروسته زمانه کې کني لاوله کې دا د صلح د لاندې وي، مسلمانان به په کیو عوامو کې خو د صلح د لاندې وي، صلح به د دې سره کېدل او جزیبه به مقرریدل. غرض به د خبرو کې دا اوږد تاریخ دی چې اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زینه تر اغلی دی او د الله دین خور کړی دی او د الله سبحانه و تعالی د دین د خاطر خپل یې نی ور کړی دی. دی به خزم لرلی دی او به شم لرلی دی او سا خواهشات به مر پغاړو، لیکن اټر د الله د لپاره قربان کړی وو، دا د الله سبحانه و تعالی د لپاره قربان کړی دی. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او تابعینو نو دا لاقی فتح کړی دی په تاریخ کې، د دې خاص کر د افغانستان د اکثر راغله دی او د قهستان په کې راغله دی او د هرات په کې راغله دی او بادغیس په کې راغله، چې دا لاقی د معاویه زمان په زمانه کې به فتح شوی دی تر کابل پورې. جهادونو په دې علاقه باندې روان دعوت او جهاد د دواړه خبرې روانې وي. د معاویه زمان په زمانه کې او د کفار سره جنگ کې دا او داخلي جنگونه نو امن امانو او دا غلغل خوارج پیدا کېدل دایي مقابله وکیدل. دا واقعات روانو تقریبا نور لسکاله صد پاسه یا شل کاله دونه روانو. معاویه رضی الله عنه لګیدل والیان مقرر کړیو په مدینه باندې داغه د طرفه والی چې مروان بن الحکم و. د مروان حکم بیرسته بادشاہ شو یا هم ده، دغه مختصر تاریخ بیرسته راشي ان شاء الله چې څنګه بادشاہ شو. شپږو کاله د ولایت په دغه ځای باندې کړه، به معاویه زانو عزل کله لیکه داغه په ځای باندې سعید بن العاص و لگاو. یو دوه درې کاله هغه به غلل کې بیت مروان به راوست، هغه ته 50 پر تقریبا د مروان به حاکم په مدینه باندې. په مکه مکرمه باندې خالد ابن العاص بن هشام صحابي هغه والی مقرر کړه. په کوفه باندې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه صحابي د یو څلوېخ نه واخله تر نهه څلوېخ پورې، دا مغیره رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه د طرفه والی وو، گورنر وو په کوفه باندې. خو دا ډېر نرم سړی وو د مغیره بن شعبه، د وژنې خوارج د په زمانه کې پیدا شوی وو. د به د سنه ویل ډېر نرمي به د خلکو سره کوله، وایي د قیامت ورځ دی الله به سره ته ګوري. هغه به داسې ویل د قیامت ورځ حق کړه ټول خلک به الله ته ورجمع شي. چا به چې وتوی بلانکی په سات کې وزه د قیامت ورځ دی، دا به ویل مزاج دې شو. د مغیر بن شعبه مطالبه د معاویه نه وکړه چې ما معزوله ګزوز بوډا شوی ما کمزوره دا شینه نشم کوله. نه به معزوله مکه او به بیت به مقرر کړه. د دې د وجه نه په ولایت کې به وفات شو. حدیث بخاری کې راغلی دی مغیر رضی الله عنه چې کله وفات کېده نو جریر بن عبدالله صحابی اغا منبر تا وخاتا او خلقو تا داویر چای خلقو علیکم بسکینه والوقار پارام بانی کینه شور مجولا وی چرا والی ملشن تاسو انتشار جو انتشار بانی جولا وی و علیکم بیتقال لی عز و جل اللہ نویره گئی او بیویر چای استغفرو و استعفو لی امیریکم دا امیر سعود پارا مافیو واری فا انو کانا یحب العفوه پدې کې د معافی ماده ډېره زیاته او خلکو ته به معافی ډېره کوله تاسو له معافی وغواړه او تاسو له اوس امیر مقرر شي د معاویه رضی الله عنه طرفه به امیر مقرر شي. د معاویه رضی الله عنه د خپل طرفه امیر مقرر کړ په دغه ځای باندې په کوفه باندې به امیر مقرر کړ، زیاد یې مقرر کړ. زیاد له اول په بصره باندې والی او بیروسته په کوفه باندې والی کړ. زیاد هغه سره ده چې دا د علی رضی الله عنه مرګره و په فارس کې بده جنگونه کول او د معاویه په خلاف کې، خو چې کله علی رضی الله عنه وفات شو نبی معاویه رضی الله عنه راولګید او د سره دغه وکړه نرم خبرې او توکل چې راځه او شریک بدا د الله د دین کار دی دا به کوو پس د مو سره موافقت وکړه خو سره دا شرط دی بولګو چې تاسو کم مالونه دی ورا به بهر مال ته ادا کړئ هغه چې بالکل ټیک دی زه به ادا کوم به د معاویه رضی الله عنه طرف وایلو لاول په بصره مې به ول د کوفه هم ورکه په دوړ باندې والی شو دا ډیر فصیح بلیغ سړی و فساد بلاغت او ډیر هیبتناک سړی و چې په علاقه کې څه فسادونه ټول د پوجا الله ختم کړ دا تابعی دی خو فسادونه د پوجا باندې الله ختم کړ هیبت یې ډیرو پوجا دا و چې چا ورانه وکړه دوار به قتلاو هم او لسنه به سینه پرې کول په دې باندې هیبت راوست لکه وې د اولنې هیبت دا په خلکو کوفی ته چرغه نو په منبر باندې خلکو د بیان وک نو په دې کوفی والو کې ورانه ډیرو دیبه د والیانو خلاف ډیر سخت کاوه د حاکمانو سب اختلاف ډیر کاوه نو دیو کې وای څه کسان راولګي د جمعات کې شګي پرتی وي نو دا شګي د تستور گزار کړل په شګ باندې ویشتا هغه چې مونږ کې د منځنه فارغ شبارو ته دروازه کې کیناست کرسی واچول ایوه دروازه وا او چې راوتل به خلک ناغي ته ویل چې شابه قسم په الله وکړي چې تا دا کړنه اشتله کنه دېشته چې چا به قسم وکړي چې قسم په الله باندې صاحب پرې خو دا چا به چې قسم نه کاغه به نیو ډیر کسان به دې طریقه ونیول په قسم باندې ونیول چې ایو قسم نه کاو وای دا امر وکړه چې دا مفسدان دي دین الله شنه پرې لاسونه دې پرې کړل او خپل شورتي او فوج پرې ست امر وکړه په دې وجه باندې روبي په خلکو باندې قائم کړ او کله کله تعزیرن یو حاکم دا کار کولیش د تعزیر د وجه ولی په جمعات کې امیر مشر چې څه فساد نه دی کړی او یو سره کړنه غته ورولی دای حانت کې د سپکاوي کې د خلک د والو لایق د دې د وجه نه کدا چا د زیات په بدو کې شمری چې دا ډیر ناکاره سره وګوره دا د څه کار کړی دا ناکاره خبره مونږ ته نه ښکاره کی چې امیر دغه شان کړنه ورشتلې کیږي او غسه نه وای دغه بشه تبلیغین حکومت به تجور شي بیان به دې چی جوړ شي امیر لبیا د شټنګ ورکول لا پکار دي د دې د وجه نه او زیات وې دا کارو په دې وجه باندې روپ خلکو باندې قائم علاقه کې فسادونه ختم کړ زیات د درې کال والی په دې دوه ځینې پاتې شوی بسرو کوفه باندې نشنا نشنا کارونه کړی د ډېر جهادونو د لاسه به شوی د کفارو سره او د بیزن به د غلې ګل د امیران به لګل خراسان او د کابل د علاقو ته د پلاس باندې بدلل لوره کې عبد الله بن عامر په بصره باندې فقط بدری کالو بیا معاویه زمان لري کوي چې دا جهادي شخصیت دغه تربیت نشي کوله بسره جهادي شخصیت دغه تربیت نه پوي هغه لري زیادي راوست په مختلف علاقه باندې په مصر باندې عمرو بن العاص صحابي هغه والی مقرر کا گورنر په طائف باندې مې وکس د بنو حرب نه مقرر کا مختلف علاقه کې والی نو د معاویه ځانو وحو به بدلول نه بدلول او شفای کې زمونږ وزګونه مطلوب ډیر نشته ده معاویه جان په دې طریقه باندې حکومت کاوه پاګه باندې په دې تاریخ کې خلکو یو درې سلو پنځه شکاله کړې دي اعتراضونه پی کړې دي د دې د پرمغرانه کل کو چې د یو صحابي په باره کې د چبد ګمان پیدا نشي او دا په باره کې نیک ګمانی پیدا شي یو اعتراض په معاویه جان باندې دا کړه شوې ده چې د دا زیات په منه سره چې دین دا وي خپل نور جوړ کړی دی پر دې سره خپل نور دی جوړ دا یو اعتراض په د باندې شوې دی زیاد ابن ابي به د توي او زیاد ابن ابي د پلار زوی نو د معاویه جان په زمانه کې د دنم چې زیاد ابن ابي سفيان د ابو سفيان زوی ابو سفيان خو د معاویه جان پلار وګوره دا غلط کار کړی دی چې پر دې سره چې پلار یې لا معلوم هم نه و د څه له کا غیر اوستر خپل نور جوړ کړی دی او دا په اسلام کې حرامه ده چې ته پیدا د یو چانه نسبت بل چاته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد من ادعى الى غير ابيه کوم انسان چې د پلار نه په غیر باندې بل چاته نسبت د خپل ځان وکړي نو جنت به په الله حرام کې او حدیثو کې دا دی په عليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعين د الله لعنت د ملائکه او ټول خلق به و معاویه زانه دا کار کړه د دې جواب په لنډ الفاظو باندې بداو کو چې دا معاویه زانه نو کړه معاویه هغه خپل دغه حدیث راوی دی هغه څنګه د دې حدیث نه خلاف وکي یو صحابي یو عادل یو مجاهد صحابي څنګه د دې خلاف وې لیکن دې زیات خپل دا کار کړو دا زیات چې کوم د معیر ځان د طرفه والدینو د خپل ځانه ابو سفیان ته منسوب کاوه او هغه چې دا کار کړی دی نو دا هم یو عذر عذر یې دا و د جاهلیت په زمانه خبره او جاهلیت زمانه کې ابو سفیان طائف ته تللو د نبی رسول سلام د نبوت نامه د جاهلان عادت دا چې د زناګانې به کولې پروا به دې نه کوله خاص کر د وینځو سره دا شی به کاوه و ابو سفیان التا ډیره موده تیر کړل نو دا علاقه او مشر ته ویل چې رزما د شیخ په خپل اهل ته شوق پیدا شوی دی دلته به کوم یو وینځ نه چې زه د خپل خواهش به پوره کوم نو دا علاقه مشر ته ویل چې دلته یو زنانه د سمیه د غینم ته بس هغه به تاله دش ته د خپل حاجت پوره کړ دای خاوند مو یو غلام خاوند او عبید په نوم نه خاوند دی و ابو سفیان دا ریسه نزدې کاتو خپل حاجت دی پوره کله کسان چې جاهلان دا کار کوي جاهلیت زمانہ و د کفر زمانہ ده نو داغه نه بچې پیدا ش چې هغه ته به د زیات نوم کې خدل شو خو لیکن پیدا شوه د بل چا بستر باندې ابو سفیان به پروا نه کوله د سې بیانوې د از مولاد دی به روسته زمانہ کې چرته په یو مجلس کې ویلو چې را د پلانکی زنانه زما یو ځی پیدا شوه ده په مجلس کې د شویل اقرار ابو سفیان کړو چې دا به معنی پیدا وي او د دې زیات لار نو معلومه چې دا د چا نه پیدا ده نو د دې د وجه نه هغه به دا ویل چې زه پر یقینا زما مشابهت هم د ابو سفیان سره د رنگ هم د هغه سره مشابه ده او په جاهلیت کې اگر الګې دل زما د مور سره د بد عمل کړی دی دا نه زه پیدا شوم نو بس نسبت به هغه ته کاو چې زه زیات د ابو سفیان زیات د ابو سفیان زی الغرض دا دی زیات د خپل دا کار کړی دی که په غلطی کړی که په حق کړی خو دا کار کړی دا معاویر زانه دا کار نه وکړی نو هغه ته دا نسبت کول غلط دی چې څوک یې کوي دما اعتراض په دې تاریخ کتابونو کې هغه دا کړی شوی دی چې د عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید د خالد ابن ولید زوی چې د عبدالرحمن وای دا د وجل په زهره باندې وجل دروغ ادا جوړ کړی دی وای وجه دا وا چې عبدالرحمن په دې علاقه کې ډیر مشهور شو د رومیانو سره جنگونه کول خالد مولود شان شهرت الله ورک د پلار په شان د بدر ځوان وای معاویه ویل چې دا خلک شام ولا ټول دلته مایو شو په شام کې هغه وسیدا د سنې چې حکومت رانه وای نه د صحابو نه د یو دغه بلاګان جوړ کړی دی تاریخ دی تاریخ کې دا شیګان او د خوارج ډیر ګوتې وایلې د مسلمانانو هغه پاک تاریخ هغه ګند کړه د رسخ ظلم کړه د دې د خاطر موږ د بعضی خبرې بیانو د دې په اړه مسلمانانو ځین کې صفایر شي نو یې دا سره رانه غل خلک بد د ټول مایل شي حکومت برانه واخلي ترې چې وټونه کوي شرطه ټول خلک بد ته مایل شي دا نو یو سړی ته وویل چې هغه زمي کافر او زمي یو نصرانی و چې زه به داسې وکم اته نه به خراج هم لري کوم جزیه به هم دلنه خدای عبدالرحمن را لمړک و عبدالرحمن د جهاد نه چې کله واپس راغې نو دی نصرانی کافر چې ابن وصال دا غنوم دی ابن وصال او توی زما تعالی دعوت عبدالرحمن دغه دعوت قبول کړه ځکه علاقه کې اوس نږدې اوسېده نو په دعوت کې او ته زهر واچول عبدالرحمن رحمه الله د دې د وجه نشته شهید شه هغه وفات شو نو خلک وګوره دا معاویر دانه وجل ده او به ابن وصال وایسته معاف کو او جزیم دا غنه لري کړلا محققین علما ویلي دي چې دا صحبت ګمانی ده په یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي چې حلیم دی حلم والا معاویه دا مشهور په حلم او په صبر باندې په لاسان به سو نه وجل دا غته طریقه دا و دا به خپلم فرمایلی چې ما من شیء الذ عندي من جرعه غیظ اتجرعها وې ماته په ټول شینه کې خوندور شه دا د ځکه له غوسه شمه دا غوسه وخرمه دا ولې خرمه زه ارجو بذالک ثواب الله په دې باندې د الله تعالی اجر غواړم چې دا غوسه کې دل او دا غوسه د الله لپاره خوړل هغه به دام فرمایلی چې عقل او حلم چاله ورکړي چې عقل او حلم عقل او بردباری او صبر نو دا ډېر بهترین شی دی افضل ما اعطي العبد العقل والحلم انبتلی شکا انبتلی صبره کبه د تکلیف وراشي به صبر کوي وان انعم عليه شكر او كثرت انعام فوقه شکر د الله کوي بده کې دا کمال پیدا شي وان قدر غفره او کچر د قادر شي په خپل دشمن باندې معاف کوي بیا غلره وان غزم کزما او کچر ته غصه شي نه به غصه خوري هاي کې دا کاری وای زا اسا استغفر او کله چې ګناه وي کنه به بخنه غواړي وای چا کې چې عقل یې ان کې دا صفات یې چا عقل او بردباری لري کله له خپل صفات بده کې پیدا شي خپل به دې ته دعوت ورکنه هغه څنګه چې کار وای او معاویه باندې ټول خلک راځم دا غصه بیا شوه د عبدالرحمن څوټونه خنه کېدل په زمانه کې چې ته خلک مای شي اوټونه ډیر ورکی دا شي نه مې نه واه کینو دا خو زمونږ د زمانه یو پیتنه ده دې د وژنه دا سوچ دروغ دی بلکې صحیح خبره دا ده چې دا د دغه نصرانی ظالمه به طرف هغه دا کار شوی او دغه نصرانی د عبدالرحمن کمالات چوي د معاویه تخواته نشي ورتل زګه بادشاہ ده نو د معاویه ځانو یو خپ کمانډان او یو خ امیر چې را دغه بوله و جنو هغه ته زهر واچول او هغه په شهادت باندې ورساو چې شهید یې کړو د عبدالرحمن زیو دغه نوم خالد خالد بن عبدالرحمن بن خالد بن ولید کو هغه مکی ته راغلی نو عبد الله بن زبیر ولا پیغور ورکې د عربو کې د صفاتو لکه څنګه چې موږ د پښتنو کې دي پیغور ولا ورکو چې انا ابن وصال ابن وصال څه شو یعنی هغه نصرانی چې ستا پلان یې وجهل ته دلته ګرځي وای دا غوسه شو تورې واخسته او لار شام ته ځان ورسو او دا ابن وصال چرته په اسماني سورو او دا ول مخه له ورغه په دې څټ کې وایسته را گزار کوم مردار اخ هغه نه بدله واخسته واپس راغه او دغه ته ویل عبد الله بن زبیر ته چې عین ابن جرموز هغه ته په غور به تورکه چې ګوره ستاپ لار چې عبد الله دا زبیر بن عوام ده دا ابن جرموز خارجي وجل ده تم لار شه دا غنه دغه څنګه بدله واله کما چې خپل پلان بدله واخسته هغه له یو ترغیب غونتی ورک قران په دې خبرو کې نه و نه په یو بل څه حسد بلکې ترغیب ورکو چې د خارجي نه راشه بدله ولا مام ګوره د نصرانی نه بدله واه نو ګوره کچر د معاویه دا کار کړی و رضی الله عنه نو دا به تل معاویه به وجل هغه تل ابن وصال وجل د دې د وجل معاویه ځان د شي کارونه نه کول دا د دې شیګانو د لاسه دا په تاریخ کې دا خبرې شوې دي په زور باندې خبرې ساغه تر تورتا وای نو دا ظلم کړی شوی دی بل اعتراض په معاویه رضانه باندې خلکو دا کړه وې د امر وکړه چې د مدینې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساده او منبر د شام ته راوړل او مروان می حکم را ده وکړه چې دا منبر وخیږي وینړې نو په دې وخت کې سم د سیسه زلزلہ رااله او نور تور شو نو معاویه رضانه دا کار به ته پریښود وې ته ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر شام ته نقل کاوه دغه چندان اعتراض نه دی صحیح خبره ده چې دا خبره غلطه ده معاویه ځان صحابي دی هغه د څه نه کوي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر دی د دې نه نقل کوي شانت دی ویس بلکې هغه دا کار کړی وو چې معاویه ځان وای مدینه تراوه نو دا منبر وړو کېو خطیب چې به کین اسنه نه بخاره کېده خلک دې شي نو به نه بخاره کېده ناګه دا کارو په خپل اجتهاد په دې کې دا پوړې ډېرې کړلې پوړې په کې ډېرې کړې تقریبا چې شپږ پوړو ته ورساو سنت تر کوم بردار کې درې پوړې به زیات ول په خلاف سنت دي خدا معاویه رضوانه ته پته نه و دا غي اجتهاد دا چې منبر دې ما غي هغه درې پوړې دي وي خدا شپږ پوړې زاسې سي ټوم د دې لپاره چې دا منبر لګو چې تی چې د خلکو د خاره کې او هغه ته ودی چې کپله شان مرواچا ولا د منبر ته د منبر کرام یو اغه دا کار نه کوي چې منبر دې نقل کړي د مدینې نه او په دې ورځ باندې حسن مرتور شوې ده لکه څنګه چې ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي وفات شي په ورځ باندې مرتور شوی ده مرده ابراهیم د وجه نه نو تور شوی نه دا د منبر کې چې معاویر دا وګتي والي د دې د وجه نه نو تور خدا ورځ الله تعالی له مقرر کړی و نه دا مڅ به زی خبره ده چې په تاریخ کې هغه په سری کې شوی ده او یو دو واقعه نور هغه به ذکر شوی دی چې دا یو د یزید سره متعلق ده او یو د حجر ابن عدی صحابي سره متعلق ده د حجر ابن عدی رضی الله عنه یو صحابي دی چې خلک وایي چې معاویه زانو دا قتل کړی ده تاریخ دې سره غلی دی او مشهور تاریخونه کې بدار غلی چې دا د قتل کړی او دا غي واقع دا وا وګدا واقع ده لیکن موږ خلاصه بیان وکړو حجر ابن عدی هغه صحابي دی نیک سره صالح ولیکن علی رضی الله عنه ډیر مینو علی رضی الله عنه سخ محبت او دا به ویل چې خلافت هم دی لایق دی په سفین جنگ کې دا د علی رضی الله عنه طرف امیر مقرر شوی د معاویه رضی الله عنه په خلاف کې ماغه دا کار کاوه چې کوم امیر به د معاویه رضی الله عنه طرف راغې نو دا به بد ګاڼه کله په کانو باندې به میشته خلاف به امتکاو دا خپل اجتهاد دا اجتهاد دې جوړ شوی او ذهن دا جوړ شوی چر دا کسان دی خلافاز من نه علی رضی الله عنه داغه مرګ دی دی وی ذهن دې جوړ شوی نو په دې کې زیاده تا نصیحت وکړه چې دا کار مکوا کوفه کې دا وسیدا بیا هغه ځان ته مرګ لري چې مکول کسان ځان له پیدا کړی او غړ جماعت زیات خلکو ته نصیحت وکړه چې وردا لکان د دې حجر ابن عدینه لړی کې دا انتشار جوړی په ملک کې د انتشار د دفیید پر د خپل بچی ته لړی عدالت به وګره سزا ورکوم ما د سزا یې را ده دا نو بار بار یې غپیاک اکثر خلک د خپل بچی لړی کې چې لکه د حجر ابن عدینه مکه نه ځکه چې د حکومت د طرفه د باندې دغه ده وران پسې جوړی دي تاسو به نیولای کیږي خو کسان به دا څه کنه اصل نه پدې کې زیاده امر وکړي چې حجر ابن عدینه سي فوج او پولیس ته لړی ولې مال مرګوري ویل چې بالکل به نظر زی موږ مقابله کو جنگ یې جوړاوه پدې کې زیات ډیر زور ور سره نه هغه به سي فوج او پولیس ور ولګل او ته ویل چې راځي به خامخه کني نو قتل لره نه هغه ویل چې بس صحیح ده در به شمه خو لیکن امن به ما ده پاره ته به ما وجد نه هغه بالکل تا ده پاره امن راشه دلته خبرې کو دغه در خلافیت ته نه خبرې ترې اوس راو شولې چې دورانه مکه د فساد مکه وا دا ان د حکومت خلاف مکوا ناغي ویل چې زه خو تابعدار ما مطیع ما دا وینا ته چل ولکې من ته مخامخ یو خبره کې او چې به پښه جبه بل خبره هغه ول څه وکا چې ما معاویه ته ولېګا معاویه چې سره یو په ما کې بس هغه دی وکي کما وجنی او کما فریری په دې کې حجر می عادی او دا غسه څوار لس کسان مرګري دا زیاد وای دغه ته ولېګل شام ته روان او د ټول کوفی والا او د مشرانو یو خطونه دغه د سختونه واخسته چې دیو دا کارونه کوي یو د امیرالمؤمنین خلاف کوي د حکومت خلاف کوي او بلدار چې د علی رضی الله عنه فضایل خلکو ته بیانې او د معاویه حج او بدین بیانې دا کسان دا څوار لس کسان چې دي او تاسو مې درولې چې بس ته به په سلام وکړه کله چې تاسو ورسېدل معاویه رضی الله نو معاویه رضی الله یو ختم د شریح ابن حانی د طرفه ورغه شریح ابن حانی یو صحابی دی یو نیک سره خط کې دا لیکلو چې دا حجر می عادل ډیر نیک سره دی صوام دی قوام دی عابد دی امر بالمعروف نهی عن المنکر کول او هغه دا په ځایلی ولیکل ما ویل دا چې خط ولوسته نه غیران شې چې وس دلته خط راغی د زیات د طرف په پای کې لیکلي دی او د مختلفو کسانو گواهین دي او د سکتونه لګیدل دي چې دې کسان د حکومت خلاف کوي او دلته دا بعضی خلک وایي چې نه خسره دی نبی ته خطر اولی کې زیات ته ویلې شره زه نه پوهیږم چې دله سزا ورکم قتل کې به خیری او کنه پرې خدلو کې به خیری په بعض مسلمانانو مشوره ورکړه چې دا څوار لږ څنګه چې کچې په شام کې تقسیم ک په طاعون مرض به استمړ شي تیسل وژنې یو ځای ته شام کې طواعین ډیر لګیدل طاعون مرض به په ولګي زیاده ته به د خط ولیکې چې ستا خوخه ده چې وژنې او کنه خو ما د ته ختم در لګلې دی او گواهی هم در لګلې ده او د سختون ارز ستاخ وخدا وست چه وجنه او کنه خدا حکمت دل خرابینو او کسان زن تر اجمه کهی و علاقه که شرط جوڑه اجتحاد دسی ده پده که معاویر از یعنو زین که داراله چرد دا حکمت دا حفاظت او د مسلمانانو که دا اختلاف دا پیدا نشی نو دا دی وجل پکر دی دا سوار لز کسانو نو پده که چه کسانو شفاعت شفارس وشه و کسانی دی جدا کر وزد دا دی او کسان چې کوم سرکړه کسانو چې اختلاف جوړول والو پرشته اختلاف جوړول والو دایي کسان په باره کې لاول امر وکړي د قتل شي د قتل زیته روان کو درسته فکر کاو کاو چر د حلم تقاضا ده د صبر چې دای استمام شي خبې په دې باندې څه کو قرار دی به سور نه جوړي څه شر به جوړي خاص کر د حجر می عدیب کې صحابي هم دی نبی رسول هم لیدل دي د نور تابعین دي او رانه کوي او دایو په کې صحابي دي د اکرام وو نبی ته سره به شوور ولګی چې دا کسان به تر واپس کی او چې دا رسول وي ورته د استاد نه هغه کسان به جل تکړي او سرونه دې پرې کړي او هغه وجلی وو نو معاویه رضی الله عنه به دا د معاف کولو اراده وکړه چې معافي کړي خو لیکن هغه وجلی شو په دې وجه باندې عشر زه د معینه لکه خپاو په دې خبره باندې ته د حجر میادي ولې واجب کله چې دا مکه ته راغی عشر دالته موجوده هغه دوته ویلې چې ما ملامت کوا دا خو کوفي ولو د سکتونه کړی دا خپل قوم وجدي ما خو نه دی وجدي قوم وایي دا کسان فساد کوي ما ته پته نه و خو دا غیب دا کار کړه خو لیکن ایوب تل خفغان کاو چې دا به نه وجل زکه دا یو کسړې وو لیکن دا معاویر زانه وجل نه دی بلکې زیاده هغه پیدا کار کړه او قوم اغیو په دسکتونه کړی دی او گواهان یې پور کړی دی د دې د وجنه معاویر زانه په دې کې معذور ده او حجر میادی دا کار ونی کاو سره هغه تایران شي وجدا دا چې دا غی اجتهاد دسی جوړ شوی او چر علی زانه دا مرګری دا د خلافت ډیر لایق دي کله کله د اجتهاد د وجنه دسی کار کیږي او چې سړی ته غاټ حکومت ور په غاړی دسی قطونه به ډیر زیات راځي الله سبحانه و تعالی هغه ته شهادت ور نصیب کړي اکم صحابي شه دي او معاویر زانه د اجتهاد دی خطایی دو وجه نه اغبا اللہ تعالی بخلی وجه داره چه دا مسلمانان و دا حکمت و دا دولت حفاظت کول دام یه ضروری خبر آده نوی بل غلط اتران چه بدی تاریخ کی را شوی ده پا اغبا نغداد ده چه دا زیاد دا یزید چه دا یزید دا خپل زوی و ایدائی دا زن نروست ولی العهد مقرر کرده ده نپا دی خبر بانی با پا بل افتاک انشاءاللہ باسو کو بید دا یزید حکمت او دا غنه کم مخالفتونه شوی پا اغیبا ندسی لند غنتی انداز که با ارتیر شو خاکا خاکا اللہ پا ایزن سر انشاءاللہ چه یزید دا ولی ولی العهد مقرر آو دا زن نروستا نور غد خلق موجود دی اغیب ولی نمقرر آو چه دای مقرر آو دا دا خلق و سوال آو دا اغیب پا خانداز بانی جواب انشاءاللہ تعالی بیرازی اللہ سبحانه و تعالی دی مغتاسو پس رونه که دا صحابه و دا رسول اللہ سم زمین بیدائی که و دا اللہ و دا رسول و دا قرآن و حدیث سره و مغتاسو رو تا دا اللہ هدایتو که صلی اللہ و سلم علی نبی